أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan Şerif'in bu ilk iftarında Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri bir ilim meclisinde bulunmaya muvaffak eylediği için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. İlim olmadan insan imanını bilemez, ahkamını bilemez, farzlar, vacipleri bilemez. Dünya ve ahiret kendisine lazım olan hiçbir meseleyi bilemez. İlmin de yolu ya bir hocanın önünde diz çöküp okumaktan geçer, ya bir Ehl-i Sünnet âlimin yazdığı eseri okumaktan geçer, ya da bir Ehl-i Sünnet kişinin, âlimin ilim meclisinde hazır bulunmaktan geçer. Bunun başka bir yolu yoktur. Tabii şimdi en sevindirici hadise bulunduğumuz asır bakımından, yani asır derken son işte 10-15 sene itibarıyla bu internetlerin efendim çıkması, dolayısıyla insanların istediği vakit istediği sohbete ulaşabilir olmasıdır. Çünkü evvelce bir alimin meclisine bulunmak için aylarca yol gidenler var. Bağdat'tan kalkıyor, Mekke'ye gidiyor. Horasan'dan kalkıp efendim Semerkant'a gidiyor. Buhara'dan kalkıp Yemen'e gidiyor. Yani bunları düşündüğünüz zaman bu coğrafyaları binlerce kilometre mesafeleri var. Ve bu insanlar yılmamışlar, yorulmamışlar. Anne babalarını terk etmişler, vatanlarını terk etmişler, çoluk çocuklarını terk etmişler. İlim için, Allah'ın dinini neşretmek için, bir hadis-i şerif öğrenmek için ya. Bir hadis-i şerif. Bak şu anda şurada 50 dakikalık bir sohbet içerisinde kaç ayet-i kerime, kaç hadis-i şerif naklediliyor. Bazı kere çok oluyor tabi. Evvelce bir hadis-i şerifi öğrenmek için, hatta işte sağlamasını yapmak için, kendi bildiği halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kendi bizzat duyduğu halde, Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri kalktı, Mısır'a gitti ya. Ukbe bin Amir Hazretleri de o meclisteydi. Ona dedi ki, ben bu hadisi duymuştum, sen de benle duymuştun. Benim duyduğum gibi mi? Bak sana okuyayım, bir teyit alayım senden dedi. Yani akşama misafir edeyim dedi de, misafir bile olacak vaktim yok dedi. Medine'den Mısır'a geliyor ya. Kahire'ye geliyor yani, işte o zamanki ismi Kahire'ydi ise bilmiyorum ama Mısır'ın merkezine geliyor. Ve hadis-i şerifi teyit alıyor. Yahu seni misafir edeyim şudur budur. Yok diyor, işim var gücüm var diyor. Bir hadis-i şerifi teyit alıyor. Tamam diyor, senin duyduğun gibi ben de duydum. Şahit miyiz birbirine? Şahitiz diyor. Dönüyor Medine. Bu yaşanmış bir hadise bu. Sahabe-i kiramın ilme merağı. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi Mecmain Hazaratı'nın şu Ebu Ayyub el-Ensari ne büyük insan. Şuradan da anlasanıza ya. Sahabe içinde de az bulunur bir zat. Duyduğu hadisi ya, duyduğu hadisi efendim bir daha dinlemeye geliyor. Şahitleştirmeye geliyor. Ve böylece ne kadar efendim yol tepiyor, geri dönüyor. Ve istirahat etmiyor. Gelmişken orada biraz Ukbe bin Amir Hazretleri o zaman zannedersem Mısır'da itibarlı işte şeyi var, yönetimde. Yani onu ağırlayabilir yani. Hiç derdi çünkü gideyim iki günde dinleneyim, bir yemek yerim. Öyle bir şey yok. Şimdi insanlar her şeyi hesap ediyor. Yani tabii bir ilim meclisine gelecek, bir sohbet dinleyecek, bir şey yapacak. Aman işte giderken araba bulabilirim, dönerken metrobüs bulabilir miyim? İşte efendim orada aç kalır mıyım? Bana su verirler mi? İftarlık verirler mi? 40 tane yani hesap. Halbuki şehrin göbeğindesin. Her yerden istediğini de alıyorsun yani. Bir imkansızlık da yok ama nefis, ilmin değerini bilmemek. Sizler Allah razı olsun bilenlerdensiniz. Ve sohbetlere gelenlerdensiniz. Gelemeyenler, izleyenlerdensiniz. Bu vakitleri takip edenlerdensiniz. Hakikaten Ramazan-ı Şerif boyunca inşallah her iftara bir saat kala bu meclisleri kaçırmayalım. Dünya ahiret hidayetimiz ve felahımız ve necatımız hangi hadistedir, hangi ayettedir, hangi sohbettedir belli değildir. Onun için bir şey kaçırmamak lazım. Belki bir şey insanı efendim doğru yola sevk eder. Ben şimdi bu kadar kitap okuyorum. Bazı bir şey bana öyle etki ediyor ki 40 sene, 45 senedir duyduğum, dinlediğim, bu kadar ulema evliya gördüm. 45 senedir yani hani 7 yaşımına kadarını saymayayım diyeyim. Dinlediklerimden daha tesir ediyor bana ya. Daha kafamda kalıcı oluyor. Bir de bakıyorum o devamlı önüme geliyor o okuduğum cümle. O velinin sözü, o alimin sözü veya o hadis-i şerif. Onun için ilim hususunda kanaatkar olmayan, dünya hususunda kanaatkar olalım, ilim hususunda tamahkar olalım. Doymayalım yani. Dinlemekten doymayalım, okumaktan doymayalım. Sohbet kaçırmayalım, tekrar tekrar dinleyelim. Başka çaremiz yok. Bu ilimle kurtulacağız ebedi ahirette. Çünkü bu din ilmidir, ahiret ilmidir. Şimdi Ramazan-ı Şerif geldi. Orucu farz. İslam'ın 5 şartından biri. Efendim, bunsuz olmaz. Bütün cennete girme vaadi 45 belki de fazlası var ayet-i kerimede. Hem vellezine amenu, innelezine amenu işte ve amilus salihat geliyor. İman edenler sonra ameli salih işleyenler. İşte bu ameli salih nedir diye İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun üzerine duruyor. Çünkü diyor ameli salih sayısız. Sırf dualar, zikirler kitabına bakıyorsun 1000 tane rivayet çıkıyor. Ha, benim yazdığımı diyorum yani. Bütün efendim geçmiş kitapları taradığın zaman belki 10 binlerce, 100 binlerce salih amel çeşidi var. Fezali amel kitapları dolu. Bir kütüphane fezali amel çıkar. Faziletli ameller. Sonu yok. Bunların hepsi salih amel. Bunların hepsi salih amel. Yani mesela diyor bir Müslümanın diyor aleyhine konuşulurken diyor işte efendim o mecliste dese ki ya konuşmayın kardeşim. O da bir Müslüman kardeşimizdir. Ben onu öyle bilmiyorum. Benim yanımda bu konuyu kapatın. Dese veya onlar bir şey konuşuyor. Bu da dese ki ben bunun aksini biliyorum ya. Bu adam böyle adam değil dese. Kaç kelime konuştum şimdi bunu? 3-4 kelimeyle adamı müdafaa et. Men radde an ırzı ahi. Gufir aleh diyor mesela. Bir Müslüman kardeşinin ırzını, ırz demek yani Türkçe'de namus manasında kullanılıyor ama tabii genel manada ırz, haysiyet ve şeref demektir. Namus da bunun içine girer. Çünkü namus hakkında konuşulunca da haysiyeti rencide edilmiş oluyor. En büyük şekilde rencide edilmiş oluyor. Başka şekilde aleyhine konuşulduğu zaman da yine adamın haysiyetine dokunuyor. Adamın itibarı zedeleniyor. Bu demektir. Bir Müslümanın diyor işte efendim hakkında konuşulurken diyor o kardeşinin ırzını, haysiyetini, şerefini müdafaa için iki kelime söyleyen diyor bütün günahlar affolur diyor. Bak şimdi. Adam kaç bin dolar para harcıyor, hacca gidiyor. Orada 20 gün bir ay ne kadar zahmet çekiyor. O kadar şey falan. Haccı da kabul olmadan da dönem var. Para da boşuna gitti yani. O kadar vakit dükkanından işinden oldu. O da boşuna gitti. Çünkü haccı herkesin haccı kabul olmaz ki. Yani adam af olmadan dönüyor Mekke'den, Arafat'tan, Mina'dan, Müzdelife'den. Bak misal veriyorum sana. Ama burada oturuyoruz şimdi 5 kişi. Biri birinin aleyhine ya şu adam da şöyle bozuk diyor. Öbür bir Müslüman da diyor ki ya ben onu öyle bilmiyorum kardeşim. Böyle konuşma benim yanımda. Bak 5 kelime tutmadı yani. Yarım yani birkaç saniye yani diyelim. Yarım dakika tutmadı yani. Ne oluyorum ben? Bak orada belki de milyon dolar sadaka verip de gösteriş yapıp da hiç sevap alamayan, hiç affolamayan adam var mesela. Gösterişten dolayı hapdoldu. Burada 2 kelimeden bir Müslüman bak yani fazali amali söylüyorum. Faziletli amellerin sonsuzluğundan bahsediyorum. Ben bunu mesela yeni gördüm. Ha yani biliyorum bunun faziletli amel olduğunu kim bilmez canım. Şimdi bunu hangi Müslüman nasıl olsa bilmiyorum. Ama müjdesini görmemiştim sevabını. Hadiste görmeden bir şey konuşamazsın ki. İbn-i Şahin Fezalül Amal kitabında gördüm. Et-Terghîfi Fezalül Amal. Büyük muhaddis. İbn-i Şahin Hazretleri'nin. Bak işte adam affoldu diyor. Yani onun için iman edip amel-i salih isteyenler, Kur'an bununla dolmuş. Ve cennete girme vaadi bütün bu iki şarta bağlanıyor. Tabii iman yeterli ama iman, sade imanla, kuru imanla, salih amelsiz olursa direkt cennete girme meselesi müşkil. Çünkü hesap, kitap, sırat, mizan, ondan sonra cehennemde yanmalar 7000 seneye kadar falan çok iş var. Yani ameli salihsiz bir iman. Zaten bazı mezhepler o iman da kabul etmiyor. Hanbeli mezhebi falan. Ve amelün bil erken. Çünkü onlar farzlarla vacipler işte İslam'ın rükün temel esaslarıyla amel etmeyi de imana koyuyorlar. Maturidi Hanefi mezhebimizde amel imanda cüz değil. Cüz değil ama amelsiz imanın da cennete direkt götüreceğine dair de hiçbir ayette hadiste yer yok. Çünkü bütün Kur'an'a baktığın zaman bir ayet işte Es-sadül ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmânahum bi-zulmin ulâike lehumul emnü ve muhtedûn. Yani şirkle zulüm, şirk demek. Zulüm ve şirkle imanlarını karıştırmayanlara emniyet var, hidayettedirler. Yani bir ayet, iki ayet bulabilirsiniz. O da öbür ayetler onu tefsir ettiği için yine amel salih şartı aranır diyor ulema. Çünkü 45 ayette bunun atfı var. Ama onun için Ehl-i Sünnet uleması cumhuren imanı kurtararak ölen sonunda cennete gider diyor. Bak sonunda. Yani mutlaka cennete gider imanını kurtaran. Ama işte ilk girenlerle girer mi? Bunu diyemiyor. Çünkü bunu demek için amel-i salih kaydı var. İman etmiş olanlar ve amilus salihat. Salih amel işleyenler diyor. 45'den fazla 50'ye yakın ayette bu var. Şimdi bu salih amel nedir? Demin dediğim gibi eğer bütün salih amellerse diyor İmam Rabbani Hazretleri, ya salih amellerin sayısı sınırı yok. Hepsini yapmaya kimin gücü yeter? Birini yapsan öbürünü yapamıyorsun. Yani sünnetler, müstehapler, edepler, nafileler, nafilelerin haddi hesabı yok. O zaman bu ameli salihe ne yapamayız? Bütün iyi amelleri koyamayız. Peki bazısıdır diyeceğiz. Hangi bazısıdır o zaman? Neye göre taksis yapacağız? Bir tercih sebebi lazım. Tercih bile müreccih batıl olur. Tercih sebebi ne? İşte buyuruyor mübarek. Çok düşündüm ettim. Sonra diyor Allah Teala halis fazl-ı kerimiyle kalbime ilka etti diyor. Yani bana ilham etti diyor. Ve bu ilham sahiptir. Çünkü neden? Diğer hadis-i şeriflerle de müeyyettir. Mevla bana ilham etti diyor. Bu salih amellerden maksat İslam'ın 5 şartı olan amellerdir. Ve bu da zaten kelime-i şehadet, dille ikrar. Zaten kelime-i şehadet dili olup konuşabilenin kalbinde bulunan imanı diliyle söylemesi demektir ki bu zaten imanla eşdeğerdir. Onun için bir mani olmayan yani dili konuşamıyorsa nasıl okuyacak? Ama dili olup da başka şeyleri konuşabilip de kelime-i şehadeti diliyle söylemeyeni kalbinde iman olsa bile biz Müslüman sayamayız. Ehl-i Sünnet'in genel görüşü budur. Hanefi Maturidi'de de bu. Dille ikrar şarttır. Çünkü dille ikrar içindeki senin kalbini yarıp bakamam. Kalbinde olan inancın göstergesi dille ikrardan geçer. Tamam, ameli imandan cüz saymasak da dille ikrar amelin imanın ikinci şartıdır. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Bunu bütün ehl-i sünnet mezhepleri müttefakun aleyh olarak kabul ediyorlar. Çünkü sen niye dilinle söylemiyorsun ya? Onun için imanın 5 şartından birisi zaten, İslam'ın 5 şartından birisi imanını dilinle söylemek. Onun için o bir amel olmuyor. Ancak ne oluyor? Dilin konuşması bir amel oluyor tabii. Çünkü kalpteki düşünmek hiçbir telaffuz gerektirmiyor, hareket gerektirmiyor. O sadece kalbin bir şeye akti. İmanı öyle tarif ederler. Aktül kalp. Tamam mı? Kalbin efendim Allah'tan Resulünden Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem gelen bütün meselelere, zaruriyatı, dinenin tümüne kendini bağlaması, inanması, kabul etmesi falan. Ya burada çünkü dışarı vuran bir şey yok. İnsan böyle oturduğu yerde bunu anında düşünebilir. Ve bunu kabullenebilir hiçbir harekette yapmadan. Ama dille ikrar tabii söylemek olduğu için işte dil kıpırdanıyor, dudak kıpırdanıyor falan, işte bir hareket oluyor. Tabii amele giriyor bu şimdi. Onun için İslam şartlarından biri oluyor. Ama namaz, oruç gibi bir amel de değil tabii. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu İslam'ın beş şarttan birini yaptık şimdi. Yani imanımızı ikrar ettik. Geri ne kaldı? Namaz, oruç, hac, zekat. İşte diyor, Kur'an ayetlerinde diyor, cennete girme vaadinin kendisine bağlanmış olduğu amel-i salihten maksat bu dört ameldir diyor. Bu dört amel de zengin olmayan veya zengin olup sağlığı olmayandan hac düşüyor. Zengin olmayan, yani İslam'a göre zengin, ha öyle vergi rekortmeni olmak şart değil yani. İslam'a göre zengin, işte 81 gram altın nisabı, bunun üzerinden bir sene geçmiş oluyor. Borçların da çıktıktan sonra efendim asli ihtiyaçların, zaruretlerin dışında bu para kenarında duruyorsa veya ticaret malın olarak, bir mal olarak, ticaret satılık mal olarak bulunuyorsa bir sene geçtikten sonra bunun üstünden adama İslamiyet zengin diyor. Efendim, bu da bu şarta bağlı. İnsanların ekserisi şu an açlık sınırının altında, asgari ücret, efendim açlık sınırı 2600, asgari ücret 1600. Yani bunların çoğuna da zekat düşmüyor şu an. Dolayısıyla iki şart, İslam'ın dört şartından, yani beş şartından birisini dille ikrar, dili olan herkes yapıyor. Geri kalan dördünde de, ikisinde İslam'a göre zenginlik, İslam'ın tarifi ne göre zenginlik aranıyor. Geriye kalıyor namazla oruç. Oruçta da yine sağlık şartı aranıyor. Yani Müslüman bir doktorun efendim sen tutamazsın demesi durumunda bir insan tutmama müsaadesi alıyor. Tutmama müsaadesi alıyor ama. Yani illa ben tutacağım derse ona da tutma denmez. Çünkü hasta da tutabilir. Velakin baygınlık geçirecek, ondan sonra komaya girecek, ondan sonra bir uzuv kaybedecek. Öyle hastalıklar var. İlacının taahhüdü var, dakikası var, şusu var, busu var. Zaruri kullanması gereken şeyler. İşte efendim onu yapmadığı zaman. Bunu tabii Müslüman doktor tespit eder. Ama bir insan ben bunlara rağmen tutacağım ya, kaça patlarsa patlasın falan diyorsa. Şimdi ona da yani sen tutamazsın, tutma haramdır, onu da diyemiyorsun. Ama hani ölümle artık şey olsa o intihar efendim gibi bir duruma dönebilir. Gerçi Seyyide Nefise annemize iftara yakın vefat edecekti falan. Çok da ağırlaştı dediler biraz. Ya orucu aç işte, ikindi mahalli miydi? Ya da öğleden sonra dediler yani orucunu aç işte, ölmek üzeresin, şudur budur. Ya dedi ben oruçlu ölmek için bu kadar senedir sıralı oruç tutuyorum. Şimdi tam oruçlu öleceğim. Sen bana diyorsun orucu aç. Siz ne diyorsunuz bana dedi ya. Yani o bakımdan tabii Evliya Allah'ın bu hallerini mülaza ettiğimiz zaman Allah'ıma oruçlu kavuşayım, mahşere oruçlu çıkayım diye düşünenler var tabii. Bu ayrı bir şey. Biz bunu söylemiyoruz ama genel halk itibarıyla bir insan hasta. Ama ben tasumu hayrul lekum. Yani hastalara ve yolculara ruhsat verdikten sonra yine de oruç tutmanız sizin için hayırlı olur. Ayetinin tefsirinde müfessirler eyyühel merza vel müsafirun derler. Ey hastalar ve yolcular. Tabii buradan anlayacağımız hastalar yine de ölümcül hastalıklar değil yani. Çünkü artık ölüm raddesine getirecek veya bir uzuv telef yine sebep olacak hastalıklarda insan tutmamalıdır. Çünkü men lem yakbel ruhsatallahi fe aleyhi minel ismi mislu cibali arafe. Mevla ruhsat verdi madem oruç tutmamaya hastalar için. Ama hangi hastalar? Hangi hastalar sigara içmeyince başı ağrıyormuş? Bu hastalık mı ya? Mübarek adam. Biz bunu mu söyledik şimdi sana? Bak diyor. Ya ölüm tehlikesi diyoruz ya bir uzuv kaybı. Uzuv kaybı ne demek ya? Böbreğin istop eder. Ciğerin efendim söner. Böyle ağır şeyleri konuşuyoruz yani. Beynin efendim damarın tıkanır efendim felç olursun falan. Böyle ağır ağır hastalıklar var. Komaya girersin. Şeker komasına bilmem ne bunlar. Ağır hastalıklar yani. Ben şimdi 25 sene evvel Bir tutmağa zorladım. Ben 30 sene evvel tabii şeker hastası oldum. Daha da fazla. Tam da Mekke'deyiz. Zemzeme de içtim. Niyet ettim. Şifa bulacağım. Çok da itikatlı bir adamımdır yani. Ondan sonra yahu bir zorlayayım kendimi dedim. İşte dayandım ama nasıl dayanacağım? Şeker oldu 600. Efendim tahammül etmeye çalışıyorum. İşte bir akşam iftar edeyim. İkinci akşam falan. Ağzım bağladı. Bir parmak köpük. Dudağım kıpırtamıyor. İşte güya tarikat dersi yapacağım. La ilahe illallah diyeceğim. 5000. Nerede 5000 la ilahe illallah? Bu sefer şey yapamıyorum. Efendim sana dedim kalpten olur mu? Dedi o kadar hastaysan olur. Tamam şimdi kalpten yapacaksın tamam. Namazı nasıl kalpten mi okuyacaksın? Duruyorum namaza, sünnete duruyorsun, farza duruyorsun. Hadi imam olma, cemaat ol da. Ya ağzım Sübhane Rabbiyel Azim diyecek ki halim yok. Ağız yapışmış. Oynamıyor. Şimdi ne oldu? Bir oruç tutayım derken namaz kılamayacak hale geldim. Yattım böyle koma. Komaya gireceğim. Yine de inat ediyorum tutayım falan. Yani zorladım da bu iş şöyle kolay değil. Yani biz tip 1 hastasıyız. Tip 1 şekerde tutulamıyor. Yani çünkü devamlı insüline tabi şey tutulamıyor. Tip 2'de tutabilen var, tutamayan var. Bünyesine bağlı o doktorundan fetva alacak. Tip 1'de tutulamıyor. Şimdi bu vaziyet insan hastalığını bilecek. Ama sen şimdi uzuv telefi diyorsun. O sonra Kobe'ye gideceksin. Emin Saraç Hoca Allah selamet versin ziyaretime geldi şeye. O zaman Medine'de o Dalla Otel vardı. Şimdi yıkıldı oralar. Oraya geldi. Dedi sen niye böyle kendine zulüm yapıyorsun falan. Dedim hocam tutmaya uğraşıyorum falan. Şu hadis-i şerif oku. İnnallâhu yuhibbu en tü'te'a ruhasuhu kemâ yuhibbu en yu'te'a azâimuhu. Bu da sahih hadis-i şerifti. Allah-u Teala azimetle amel edilmesini sevdiği gibi ruhsatlarının da yerine getirilmesini sever. Çünkü hastaya ruhsat verdi. Bu ağır hastalıktır. Tutma dedi. Sonra tabii hadis-i şeriflerde ben de yine gördüm. Bir adam diyor, demin bundan evvel okuduğum hadis-i şerifte Allah Teala'nın verdiği bir ruhsatı kabul etmezse Arafat Dağı kadar günahkar olur diyor. Yani Arafat Dağı ne kadarsa o kadar mizanına günah konur. Şimdi bu ne demektir? Şunu demek istedim. Kendini zorlayabileceğin bir şey vardır, sınır vardır. Bu sınıra kadar insan hastalığa hastalık demez. Bu tutulur yani. Velakin hakikaten bir uzuv telefi veyahut farzları yapamayacak hale getirir. Sen farz namazı kılamayacak hale geldikten sonra, komaya girdikten sonra ne anladık oruçtan? Oruç varsa namaz da farz. Bu sefer öbür farzı iskat edecek yani. Bu tabii bunu zorlamanın manası yoktur. Tutmanız daha hayırlıdır. Ayet-i kerimesinin manası nedir? Yani ruhsatınız olsa da gücünüz yetiyorsa bir böyle ölümcül veya bir uzuv telefine sebebiyet verecek boyutta değilse insan biraz sıkıntı çekebilir. Yani çekmesi hayırlı olur. Azimetli amel olur. Ama demin dediğin gibi dayanılmaz raddeye getirilmemesi lazım işin. Çünkü o zaman ne oluyor? Senin başka mesuliyetlerin var. Abdest diye bir farz var. Gusül diye bir farz var. Namaz diye bir farz var. Çoluk çocuğuna bakmak diye bir farz var. Eşinin şunun bunun efendim yemeğini, ekmeğini getirmek diye bir farz var. Evlenmişsin, çoluğun var, çocuğun var. Bütün bunları ortada bırakıp da zayi ettikten sonra oruç tutayım derken yattın aşağı. Yani bu da diğer farzları efendim telef ettirir. Onun için insan Müslüman İslamiyet'in ruhsatlarıyla dikkat edecek. Şimdi salih haberler ne kaldı şimdi? Namaz. Zekatta zenginlik şartı aranıyor. Hacda zenginlik şartı aranıyor. Bir de yol güvencesi şartı aranıyor. Bir de sağlık şartı aranıyor. Efendim oruçta sağlık şartı aranıyor. Namazda bir şart aranmıyor. Kafası sallanan herkes kılacak. Abdest alamıyorum, teyemmüm edecek. Efendim ayakta duramıyorum, oturacak. Oturamıyorum, uzanacak. Uzanamıyorum. Kafan sallanıyor mu kardeşim? Sallanıyor. Kafanla kılacaksın. İma edebilen herkese namaz var. O düşmüyor. Kimseden düşmüyor ama baygınsın. Baygınken mesul değilsin. Komadasın, mesul değilsin. Ameliyat olmuşsun, 20 saat ayılmamışsın. Mesul değilsin. Ama ayıksın, başın sallanıyor mu? Bitti. Bu namaz kılmayacak. Şimdi İslamiyet ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay bak. Salih ameller de bunlar. Bunları kim yapamaz ya? Bunlar 5 yaşında çocuk yapar. 5 yaşında bir çocuğun yapacağı kadar kolay olan bir İslamiyet'e efendim ben yapamıyorum diye zorlanan insan yarın Allah Teala huzurunda ne hesap verebilir, ne cevap verebilir? Bahane üretemez. Mevla buyurur ki ben sana bu kadar kolaylıklar ihsan ettim. Ramazan-ı Şerif bir ay. Eyyâmen mâdûdât, sayılı günler. İşte hemen geçecek şimdi, bitecek. Oruç, imsaktan iftara kadar. İmsaktan iftar sayılı saatler. Günün tamamı oruç değil. İftar ediyorsun. Ondan sonra efendim ta imsak bitene kadar ağzın açık. Burnun açık, kafan açık. Yani ne demek istiyorum? Her şey serbest. Helal olduktan sonra. Daha ne zorun var? Bunda mı tutamıyorsun? Şimdi onun için Ramazan-ı Şerif o kadar önemli bir vazife ki bu oruç. Beş şarttan cennete girme vaadi buna bağlanmış. Ne diyor? Bünyel İslam alâ hamsin. İslam beş temel üzerine oturtulmuş. Bir tanesi düşse bu burada zayiat olur. Yani çünkü binanın temellerinden biri çöktüğü vakitte geri kalan efendim ta kimse o binada oturmaz. Yani yararlanamaz hale gelir. Müslümansın. Adım Müslüman. Yani ahirette İslam'ından fayda görebilecek misin? Şimdi bu mübarek ay, bu mübarek oruç madem ki farz ve insanların ekserisi de sağlıklı. Tabii ekseriyet sağlıklı. Şimdi Müslüman olup da yani oruç tutma ehliyeti kaç kişi de var dediğin zaman bunun bu zekat gibi, hac gibi değildir. Çünkü zekatta, haçta bayağı fakirlik var memlekette. Yani burada şey düşer. Farz olma şeyi düşer. Ehliyeti, vücube ehliyeti şartı arandığı zaman. Ama oruçta hakikaten genelinin tutması lazım. Tutması lazım. Bunun için de efendim faziletini bilmesi lazım. Müjdelerini bilmesi lazım. Aksi takdirde cezalarını bilmesi lazım. Efendim müfsidinin nelerin bozduğunu bilmesi lazım. Yani şu işte dün bana geldiler bir röportaj yaptı bir şey soru falan. Ben de biraz ilgimi de çekti yani sorularda. Yani cinsi münasebet bozuyor mu? Ya bozuyor falan hala anlayamıyorlar. Bir daha soruyorlar falan. Yani ikinciye veya üçüncüye sordular. Halbuki ben anlatmaya çalışıyorum. Yani ben iftarla imsak arası serbesttir anlatıyorum. Çünkü neden? Oruçluyken bozulacağı kesin olduğunu herkes bilir diye yani şey diyorum. Fakat yani soru cevaptan anladığıma göre, soru cevaptan anladığıma göre konuşuyorum. Yani ne kadar ortalıkta tabii bilgisizlik var. Bilgisizlik var ve insanların bir kısmı demek ki oruçluyum zannederken efendim oruç bozan işlere düşebiliyor. Müfsidata düşebiliyor. Şimdi insan evvela bu mübarek aya değer verecek. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif orucunu İslam'ın beş şartından biri olarak bilecek, iman edecek. Ondan sonra efendim bu mübarek şartı yerine getirmek için efendim son derece titizlenecek. Bunun çünkü bir de kabulü meselesi var. Bir farzı yaparsın, borcun düşer. Bir de var kabul oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi onun için her Ramazan orucu tutana ne yok? Bu müjde yok. Her Ramazan orucu tutana bu müjde yok. Çünkü oruç aç kalmak değil. Oruçta niyet diye bir şart var. Bu niyette Allah rızası için olma şartı var. Yani Ramazan'da herkes Allah rızası için tutar bence. Çünkü yani sabahtan akşama aç duracak. Bir de başkasına gösteriş yapacak. Bir de gösteriş yapmanın manası da yok. Nafile oruç olmadığı için, farz oruç şimdi. Adam ise başkasına diyecek ki ben oruçluyum. Yani tabii evvelki zamanlarda hele adıma derlerdi tabii oruçlu olacaksın ya gavur musun? Yani Ramazan zaten falan derler. Tabii şimdi cehalet çoğaldığından İslam'ın emirlerine efendim yöneliş çok azaldığından şimdi Ramazan orucu bile gösterişe girebilir. Çünkü niye gösterişe girebilir? Şimdi görüyorsunuz işte seçim beyanı işte siyasi ortamlar var falan. Şimdi adam normalde tutmasa bile birinin gözüne girmek için, birinden rey alabilmek için efendim oruç tutuyor izlenimi verebilir veya hakikaten de tutabilir. Yani ama şimdi geçen Ramazan tutmamıştır. Bu seçimde adaydır. Aday olduğunda da insanlara işte ben de Ramazan orucu tutuyorum, ben de Müslümanım diye göstermek isteyebilir falan. Bunlar oluyor yani. Oluyor ve görüyoruz. Ramazan'a hiç değer vermeyen adamlar, Ramazan'a hiç saygı duymayan adamlar, efendim Ramazan'da rakı içen adamlar kalkıyor ondan sonra Şimdi işte ezan mı okunuyor? Duralım arkadaşlar, ezan okunurken duralım bilmemiş. Yok efendim şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi bunlar sırıtıyor. Niye sırıtıyor? Ya sen şimdi Ramazan'da rakı içerken, ha şunu diyebilirsin, ben iman ettim, tevbe ettim, tevbe kapısı açık. Tevbe kapısında kimsenin ne imanı ne tevbesini bizim sorgulama hakkımız yok. O Allah'la arasındadır. Ama yani birden bir ani değişiklikler, bir de beyan olmayınca, izah olmayınca sırıtır. Onun için yani her oruç tutanınki kabul değil. Bir iki hadis-i şerif okuyacağım. Bu hususta tabii Ramazan-ı Şerif'te en mühim şey oruç. Ondan sonra da teravih. Farklı bir ibadet olarak yani. Bu hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Ne buyurur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den diye hatırlıyorum ravisini. Bu hadis-i şerif Buhari'dir. Okuyacağım iki hadis-i şerif de Buhari'dir. Şey gider, birbirine paralel gider. Men sâme ramazâne. Kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa. Öbür hadis-i şerif de yine Buhari'dir. Men kâme ramazâne. Kim Ramazan-ı Şerif'te kıyam yaparsa. Şimdi bu kıyam gece namazı olarak yani gece olması gibi. Kıyam olduğu zaman gündüzde olana kıyam denmiyor şeyde. Yani bütün hadis-i şeriflere baktığınızda kıyam tabiri geçen de gündüz. Kuşluk namazına işte kıyam denmez. Bu mutlaka akşam oluyor. Yani akşam namazından sonra olanlara bile kıyam deniyor. Bazı ki evvabin namazlarına, bazı namazlara. Akşam namazından sonra olan her şey geceye sayan bazı alimler var. Bazı alimler de yatsıdan sonra olma şartını getiriyor ki. Ekseri ulemanın görüşü budur. Yatsıdan sonra olursa kıyam sayılıyor. Zaten teravide de yatsıdan sonra olma şartı var. Yatsı kılmadan teravih kılınmaz. Efendim, teravide zaten ittifak var. Teravih için konuşmuyorum. Diğer kıyamları konuşuyorum. Mesela adam gece teheccüd namazına kalkamayacak. Ama ben bu geceyi ihya etmiş olayım çünkü yatacağım, uyanamam. Uyanamayınca ben bir kıyam niyetine iki rekat kılayım derse, bazı alimler akşamdan sonra da kılsa iki rekat gece namazı yerine sayılır diyor. Ama ekseri alimler, teravih için konuşmuyorum, teravide ittifak var, yatsıdan evvel olmaz. Ama gece namazına sayılması bakımından bazı alimler diyorlar ki yatsıdan sonra efendim iki rekat gece namazına niyet kılarsanız, hele orada bir de Ali İmran suresinin son 10 ayetini okursan, o nurun ala nur olur ama ezbere bilmek zor. 1,5 sayfa tutar. Ezbere bilmeyen yani gücünden ayrıyetten okusun onu. Namazda da bildiği sureyle kılar. Gecenin ihyasına niyet kılsa kıyamdan sayılır diyor. Şimdi bu kıyam Ramazan-ı Şerif'te tabii teravih ile tefsir edilmiştir. Alimlerin cumhuru bu görüştedir. Velakin bir rivayet geliyor mesela. Bu rivayet bayağı bir müjde kazandırıyor yani. İbn-i Ebit Dünya zannediyorum bunu tahric ediyor muhaddislerden. Orada da diyor ki yani bir insan yatsı namazını cemaatle kılsa ama Ramazan boyunca her Ramazan yatsıyı cemaatle kılsa diyor. Fakat ehade bihazzı min leyletil kadir. Kadir gecesinden nasibini almış olur. Başka bir amel yapamasa bile o gece. Yani burada anlayabildiniz mi bilmiyorum. En çok kolay bir şey söylüyor. Yatsı namazını cemaatle kılsa diyor. Onun için ben şunu bu sene bu rivayete göre şu mülazayı geliştirdim. Yani size de söylüyorum. Şimdi çoğunuz şunu düşünüyorsunuz. Ben teravih işte kılamayacağım veyahut yorgunum veyahut hastayım veyahut evde misafirim var veyahut işte efendim meşgalem var yola çıkacağım vesaire vesaire. Herhangi bir nedenle teravih kılamayacak durumda veyahut da kılmıyor canım yani farz değil vacip değil adam yani kılmayacak. Fazla sevap lazım değil adama belki. Şimdi bu adama ben yine şunu tavsiye ediyorum. Bu kardeşlerimize, adamlar derken ben de o adam, sen de o adam. Bu durumda da olsak yatsının farzını cemaatle kıl. Sen yine camiye git, yatsıyı kıl cemaatle. Yatsıyı cemaatle kıl. Sonra çıktım ben teravih kıldım. Millet bana yan bak. Ya kardeşim sana ne sen millet için mi gittin millet için mi? Sen? Her şey o zaman millete göre hareket etti ya. Sana ne millet ne bakıyor? Niye çıktı bu adam? Sana ne niye çıktı? Belki abdestin bozuldu ya. Onu boş ver şimdi. Millet ne der ne dememişi boş ver. Biz şimdi kitaba göre konuşuyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Teravih kılmayacaksanız, kılamayacaksanız bile, ilaveten kılmayacaksanız bile, yatsının farzını cemaatle eda edin. Bakın, bu cemaat meselesinden hiçbir şey belki de daha anlamış değilsiniz. Ben cemaatle namaz hakkında koca kitap yazdım. Belki cemaatimin çoğunu okumamıştır. Evine alanların da çoğu okumamıştır. Onu da biliyorum yani. O kadar ilim orada topladım ki o cemaatle namaz. Eğer sen cemaatle namaz... Ben sana söyleyeyim. 70 sene teravih kılsan, 70 senenin teravihsinin sevabını şu kenara koysan, bir yatsının farzını demiyorum. Yatsının farzı bütün dünyanın hayır doldursan ödeyemez. Farz ayrı bir şey. Başka bir şey söylüyorum. Bütün teravihi buraya koysan, 70 senelik teravihi buraya koysan, bir yatsının farzının cemaatle edasına değmez. Niye değmez? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravihi terk edenler için evlerini başlarına yıkasım geldi. Cemaatin başına başka imam koyup odun yığdırıp gidip evlerini yakasım geldi. Ki bunlar Buhari hadisi. Hiçbir zaman teravih kılmayana böyle bir şey dememiştir. Ama cemaati terk edene bu ifadeyi kullanmıştır. Hadisleri bilen biri olarak, bu hadisleri kıyas edebilecek kadar hadis görmüş biri olarak ben bunu anlıyorum. Deyince sen de anlatın işte. Onun için cemaatle namaz. Yani hadi iftarda evde oluyorsunuz, evde cemaat yapın. Yine yemeği bitirince hanımınızla çocuğunuzla yapsanız o da cemaat sayılır. O da cemaat sayılır. Ama cami cemaatine erkekler için söylüyorum. Kadınlar için asla cami cemaati efendim sünnet, müstehap değildir. Hele bu fitne zamanında kadın erkek karma karışık girişler, çıkışlar bilmem neler. Hiç sünnet ve müstehap değildir kadınlar için cemaat. Onu söyleyeyim açıkça. Velakin erkekler için yatsının cemaatini sakın kaçırmayın. Teravih kılmayacaksan da kaçırma ya. Yatsını kıl cemaatle kardeşim. Yine bak Kadir gecesi olsa o gece bile nasibini almış olur diyor. Bundan büyük müjde olur mu ya? Adam yatsının cemaatini kaçırsa, teravih kılsa ona bu müjde yok icabında. Dikkat et. Ona bu müjde yok icabında. Yatsının farzını cemaatini kaçırdığı için. Ama yatsının farzını cemaatini idrak edene bu müjde var. Yani İslamiyet çok ilim ister. Az ilimle olmaz. Maalesef konular kıyas edilemediğinden insanlarımız yani bir tesbih namazı kılalım dediğin anda camiler dolar. Yatsının farzında cemaatta kimse yok. Sabah namazın farzında cemaatta kimse yok. 3 kişi, 5 kişi. Birçok cami kapanıyor ya sabah namazını açmıyor adam ya. Bizim burada gelen yok diyor. Bizim bu muhitte diyor sabah namazında gelen yok diyor. Açmıyor. Bu böyle bir rezalet durumdayız. İşte cemaatle namaz terk edildiğinde zaten bereketler kaçıyor, rahmetler gidiyor, azaplar yağıyor, belalar yağıyor. Çünkü cemaatle namazlar belaları def ediyor. Allah Teala cemaatle namaz kılanlara baktığım zaman diyor, o millete gazap etsem de azabımı çeviririm diyor. Cemaata mescide adım atanlar hürmetine bir milletten bir de diyor sabi sibyanlarına baktığım zaman diyor günahsız sabilerinin hürmetine azabı çeviririm. Bir de benim mescitlerimi mamur edenler. Ne demek mamur eden? Çini yaptıran, yazı yazdıran mı? Değil. Cemaata giderek mamur ettiren. Yoksa cemaata gidilmeyen bir camide, cemaat olmayan bir camide istersen altından yap. O mamur değildir. Harap edilmiştir. Harap edenler de kimlerdir? Camiyi yıkanlar değildir. Camiyi yıkan zaten belli. Harap edenler cemaata gitmeyenlerdir. Allah'ın evini tahrip ediyor. Tahrip. Sen kalkıp birisinin caminin duvarına bilmem balyoz vursa ne olur şimdi bütün haberlerde bu akşam? Gavur, zunduk. Ama ne diyor? Camiye, cemaata devam etmeyen Müslümanlar o camiyi tahrip eden en büyük tahrip unsurunu kullananlardır diyor. Onun için Ramazan Şerif boyunca sizden en büyük ricam. Bak sabah namazı zaten şu anda eskisi gibi değil. İmsakla okuyorlar. İmsakla okuyorlar. Zannedersem yarım saat içinde de camilerde kılıyor. Ramazan'a mahsus bir uygulama bu. Diyanet böyle yapıyor. Tabii eftal olan son yarım saatte kılmaktır ama işte insanlar uyuyacak, edecek, işe gidecek, bir daha uyuyacak, bir daha kalkacak falan. O mülazayla adam cemaat namazı kaçırmasın diye. Yani şartlara göre uygun. Şartlar bu yani çünkü. Namazı hiç kılmamaktansaya göre. Şimdi burada müstehabı şey yapmıyorum. Kaldı ki Maliki mezhebinde, Hanbeli mezhebinde falan da ilk vaktinde kılmak eftal. Mekke'de görüyorsunuz. Hemen imsak olur olmaz. Zaten ezanla yine. Mekke'de devamlı 12 ay boyunca imsakla okurlar. Ezan hemen imsakla okunur. Bizde öyle değil. Bizde bir saat kala okunur normalde. Ramazan olunca imsakla okunuyor. Hani ki top, eskiden top atılma yerine vakit doldu manasına. Ondan sonra sabah namazını kılabilirsin manasına geliyor. Kılabilirsin, tamam. Orada da camiye gidin. Yani mesela çünkü neden? Herkesin mahallesinin camisi var. Sabah namazına cemaate gitseniz yarım saat sonra kılınıyor. Yani 10 dakika tutmaz ya. Sabah namazının cemaati ne? Çok uzun okumuyorlar ki. Sabah namazı cemaatine gidin. Yatsıyı da cemaatle kıldın. Eğer o gece Ramazan'da, bu Kadir gecesi Ramazan'dan bir gece yani. Eğer o gece Kadir gecesi ise öbür adam da akşam namazından başladığı imsaha kadar 1000 rekat kıldı. Yani şu anda biraz geceler kısa, belki 1000 rekat da yetişmez dedi. 100 kıldı, 200 kıldı. Hatim yaptı. Şimdi öyle insanlar var. Yani gece yetse 8 saat olan geceler var. Yani yeter. Akşam namazından başladı abi. Sabah namazına kadar yemedi, içmedi, dünya kelam konuşmadı. Hatim yaptı bir gecede. Yapılabilir, yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir. Hatim yaptı. Ama akşamı, yatsıyı, sabahı cemaatle kılmadı. Ama ayakta dikildi. 100 rekat sırf ayakta ibadet. Namaz kıldı. Öbür Müslüman da ne yaptı? Yatsıya cemaata gitti. Sonra geldi, yedi, içti. Yattı. Sabah namazına kadar da yattı. Teravih de kılmadı. Teheccüd de kılmadı. Sabah namazına kalktı, cemaata gitti. Bu adam gecenin tümünü ibadetle ihya etmiş, cevabı alır ve Kadir Gecesi'nden nasibini alır. Garanti. Çünkü yatsının cemaati ve sabahın cemaatında Sahih-i Müslim'de hadis var. Ama öbür adam cemaati kaçırdığı için, cemaatsiz kıldığı için öyle bir azap başa baş gelse öpsün başına koşsun. Yaptığı hatimle kurtarılmasını bırak, başa baş gelse öpsün başına koşsun. Azap tehlikesi var. Neden? Çünkü adama niye bu gece hatim yapmadın sormazlar. Ama niye yatsının cemaatini kaçırdın sorarlar. Çünkü cemaatle kılmak ekseri mezheplerde vaciptir yani. Caminin komşusuna ezanı duyanın namazı, cemaatsiz kılanın namazı olmaz diyor. Ha, bu ne demek söylüyorum şimdi ben? Borcu düşer. Şimdi oraya geleceğim. Borcu düşmek başka, kabul olmak başka. La salate li caril mescid, la fil mescid. Mescidin komşusunun namazı ancak mescitte olur. Bu ne demek? Bu yani kabul olmaz demek. Yoksa namazı borcunu düşürür demek. Şimdi namazın kabulü için, orucun kabulü için ilk şart nedir? İmanen iman. Ehl-i sünnete göre itikadını tahsiye etmek. Şimdi deminki okuduğum hadis-i şeriflere mana veriyorum. Kim Ramazan'da oruç tutarsa, kim Kadir gecesinde kıyam yaparsa, men kâme leyletel kadir, Kadir gecesinde kıyam yaparsa, men kâme Ramazan, 3 hadis oldu. Kim Ramazan'da kıyam yaparsa, Ramazan her gecenin teravisidir. Kıyam teravidir. Kadir gecesi hangi gecedir belli değil ama bir gecedir. Onda da kıyam yaparsa. Ama imane evvela ne olacak? İman etmiş olacak. Ne demek iman? Kur'an ve sünnetin, ehli sünnetin ulemasının Kur'an ve sünnetten tespit ettikleri şekilde Allah'a öyle inanacaksın. Allah'a inanıyorsun, oğlu var diyorsun, aşağı gavur oldun. Allah'a inanıyorsun, Allah bilmez diyorsun. Efendim, senin kimle evleneceğin ne bilsin oğlum dedi Aziz Bayındır. Ha, Allah bilmez diyor. Şunu görüyor musun? Şimdi de imsakiye çıkartmış. Ya bu adamın imsakiyesine uyulur mu ya? Güneş doğana kadar yiyin diyor ya. Sakın! O imsakiye muteber değildir. O imsakiyeye göre oruç tutanların orucu yoktur. Süleymaniye Vakfı diye bir şey kurmuş. Efendim, aman ne bakın ne alın ne okun. Birinden duyarsanız orucun olmaz ha deyin. O imsakiye geçerli değildir. Diyanetin imsakiyesi doğrudur. Ondan sonra TGRT'ninkiler, faziletinkiler daha ihtiyatlıdır. Diyanetinkinden daha ihtiyatlıdır. Onu da söylüyorum. Şimdi Allah bilmez diyen adamın imsakiyesi, Allah bilmez diyen adam orucu mu olur ya? Evvela iman edecek. Ehl-i sünnete göre. Benim ömrüm hayatım size itikat meselelerini anlatmakla geçti. Şimdi teferruata girecek vakit yok. Onu Allah Teala sıfatlarına iman etmiş olacak. Ondan sonra ehl-i sünnet itikadi meselelerine, hadis-i şeriflere itikad etmiş olacak. Mütevatir hadislere, sahih hadis-i şeriflere, bütün hadis-i şeriflere iman etmiş olacak. Hadisler delil değildir diyenin imanı yoktur. Hadisler dinde delil değildir diyenin imanı yoktur. Bunların orucu da yoktur, namazı da yoktur. Sakallı da olsalar, efendim, Diyanet Başkanı da olsalar, bilmem ne başkanı da olsalar, vakıf başkanı da olsalar, bir insan hadisler dinde delil değildir dediği anda, şu hadisler sorunludur, morunludur dediği anda sayı hadisler için bitti. Çünkü Resulullah'ın buyurdukları sorunludur demiş oluyor. Evvela iman. Ahirete iman edecek. Öldükten sonra dirilme yoktur. Veya ruhlar dirilir, bedenler çürümüş kalır. Haşa! Bunun imanı yoktur. Çünkü amentü var zaten ortada. Amentü mi anlatayım size tekrar? Kitaplara inandın. Orada söylüyor ahireti. Ve biliyorum ki ahiret özellikle üstüne basıyor ahiret gününe iman. Buna inanmayan imanı yoktur. Birinci şart imandır. 30 Ramazan size imanı anlatsam, imanen maddesinde dursam yetmez. Çünkü imanın tabii itikadi meselelerin çok teferruatı vardır. Onları başka derslerde çok anlattığım için geçiyorum. Ve ihtisaben ikinci şart ihlastır. Teravih niye kılıyorsun? Hadi arkadaşlar gidelim dedi, gittim. Hikaye. Arkadaşlardan utanmasa gitmeyecek. Veyahut iddialaşmış, sen gidersen ben de gidiyorum. Bu çok şirktir diyor. Hususi bir hadis-i şerif var burada. Eğer derse gidiyor bir adam, in salleyte salleytu, kılarsan kılarım, in sumte sumtu, tutarsan tutarım, in kumte kumtu, teravih kılarsan ben de kılacağım. Hadi lan arkadaşlar anlaş, böyle şey yaparlar ya gençler arada bilmem ne. İşte teravih kılmıyorsun bilmem ne. Ulan sen kıl, ben de kılacağım falan. Hadi gidiyor musun lan bu gececeğim? Hadi ben de gidiyorum. Bunlar şirktir diyor. Çünkü neden? Namazı, orucu, teravih nereye bağlıyor? Başkasının yapmasına bağlıyor. Sen yaparsan diye şartlıyor. Allah'a ortak koşmaya girer. Çok tehlikelidir. İhlasa zıttır. Çünkü böyle ihlas mı olur? Sen kılarsan kılarım. Hadi gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Veyahut da şimdi bir ortamda falan. Şimdi seçimlerde zaten herkesi böyle bir Müslüman yaptı ya zaten. Ondan sonra böyle bu hareketlerle beraber adam bir de teravide gözükelim ya. Adayız en nihayetinde falan. Desinler ki teravihe gidelim. Bir de ondan sonra çıkarken de bir resim falan. Aa teravih kılmış falan. Adam şimdi hiç başka bir şey anlatırken bile ne diyor? İşte cuma namazına Hacı Bayram-ı Veli'ye gittim. Oradan çıktım falan yere gittim. Ya sen direkt gittiğin direkt öbür yeri söylesene. Hacı Bayram-ı Veli'ye niye gittin abi? Gittim cumaya gittim. Gitse cuma zaten farz ya. Cumaya zaten gideceksin. Ne anlatıyorsun bana? Ama şimdi işte çok prim yapıyor şu anda. Teravih falan çok prim yapıyor şu an. Onun için bu sene teravihlerde fazla cemaat olabilir. Çünkü neden? İnsanlar kendini namazlıyım, abdestliyim, teravih. Bunlar şirktir. Men salla salaten yurayi biha fekad yeşrak. Bir namazda gösteriş kattı, karıştırdı, Allah'a ortak koşmuştur. Ve men saame siyamen yurayi biha fekad yeşrak. Oruç tuttu, gösteriş yaptı, ortak koşmuştur diyor. Bu hadis başka bir şey. Sen Allah'a inanmıyorsun. Ahirete çıkmayacak mısın? Mezara yalnız gitmeyecek misin? Mezarda kime ne göstereceksin? Mahşerde, sıratta, mizanda kime ne göstereceksin? Gösterdiğinden ne fayda bekleyeceksin? Adam gelip sana sevap mı verecek? Adam senin günahını mı silecek? Adam seni sırattan mı geçirebilecek? Görse ne olur, görmese ne olur? Be Müslüman, sen Allah için yapsana bir iş. Ve ihtisaben. İhlas. Sırf Allah rızası için kılıyor. Tabi cemaatle kılmakta riya yoktur. Çünkü cemaatle kılmak teravih namazında meşrudur. Diğer nafilelere benzemez. Cemaatle kılmak teravih namazında Hazreti Ömer Efendimiz'in tatbikatı, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gece mesnun kıldığı, sonra sahabe-i kiramın ittifak ettiği bir hadisedir. Teravihdeki cemaate gitmeyeyim de riya olmasın, böyle bir şey olmaz. Teravihde cemaate gidilecektir. Ondan sonra ne olacak? İki şart. Biri imanın sağlam olacak, ehli sünnete göre düzgün olacak. Bid'at fırkaları, sahabeyi sevmeyenler, ondan sonra Şia fırkaları, Selefi ve Vehhabi fırkalar vesaire vesaire. 72 fırkalar. Bunlara bu müjde yoktur. Ancak ehli sünnete göre muteber iman ve Allah rızası için yapılarak ihlas şartıyla oruçta, teravihte, Kadir gecesinde kılınacak iki rekat nafile bir namaz ve kıyamda ne yapar? Bu kişinin geçmiş bütün günahlarını bağışlatır. Ne kadar geçmişi varsa sildirir. Bazı hadis-i şeriflerde ve ma teekkara, gelecek günahlardan da korur diyor. Çünkü gelecek günahların bağışlanması, adam daha yapmamış. Neyi bağışlayacak? Korur. Korur ne demek? Yani o günaha düşmez demek değil. O zaman iyi. Peygamber miyiz, günahsız duracağız? Ha, günaha da düşse tevbe nasip olur. Ve tevbesi kabul olur ve ahirete affolmamış bir günahla çıkmamak nasip olur. Çünkü günahla çıkarsa da defterinde af olmuş olur o. Tevbe nasip olduğu için. Gelecek günahların bağışlanması, tevbesiz ölmez. Mevla'nın huzuruna günahla çıkmaz demek. Aradığımız bu zaten. Günahsız olmak meleğe mahsus. Onun için çok büyük mevsime geldik. Ve lakin herkesin orucu kabul değil. Çünkü neden? İman yoksa, ihlas yoksa teravihte kabul değil. Kadir gecesi hiçbir ibadeti ameli salihi kabul değil. Evvela imanı ehl-i sünnete göre tahsis edeceğiz. Benim iman İslam ilmihali diye meşhur ilmihalin ilk başında 140 sayfa bir bölüm var. Bir insan sırf orayı okusa bir imanını gözden geçirmiş olabilir. Çünkü en kısa o şimdi. İmanını gözden geçirmiş olabilir. Ben size söyleyeyim. İmanınızı bir gözden geçirmenizde fayda var. Tabii bir daha genel, daha geniş bir ehl-i sünnet itikadı yazıyorum. İnşallah hazırlarım ama şimdilik bundan bile bir imanımızı tahsis edelim. İhlasımızı kontrol edelim. Ve böylece Allah'ımızdan mağfiretler talep edelim. İnşallah yarınki derste Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'te çok emredilen, yapmamız gereken faziletli birkaç zikri öğreteceğim. Çünkü boşa gidecek, sonra ikinci gün bir anda bitecek yani. O hadis-i şerif üzerinde duracağım. İnşallah yarınki dersi kaçırmayın ki faziletli ameller bakımından istifade edenlerden olalım. Allah Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.